کج ماندن دهان آن مرد که نام محمد را علیه السلام به تسخر خواند. آن دهان کج کرد و از تسخر بخواند، مر محمد را دهانش کج بماند. باز آمد که ای محمد عفو کن، ای تو را الطاف و علم من لدن، من تو را افسوس می کردم ز جهل، من بودم افسوس را منسوب و اهل. چون خدا خواهد که پرده کس درد، میلشن در تعنه پاکان برد. چون خدا خواهد که پوشد عیب کس، کم زند در عیب معیوبان نفس. چون خدا خواهد که من یاری کند، میل ما را جانب زاری کند. ای خنک چشمی که آن گریان اوست، وی همایون دل که آن بریان اوست. آخر هر گریه آخر خنده ایست، مرد آخر بین مبارک بنده ایست. هر کجا آب روان سبزه بود، هر کجا عشق روان رحمت شود. باشون دولاب نالان چشم تر، تازه صحنه جانت بر رویت خزر. عشق خواهی رحم کن بر عشق بار، رحم خواهی بر ضعیفان رحم آر.